کمی قاصد با دوری یک بیت خاتون کم. بله بمشی ویا. هر بمشی وی بمینه و. سرت برز بکوا. دی است سیری ویب که. باشه. شانت برز بکوا. نه نه بمشی ویا نه. دی کمک دایگیره. دی کمک بسر و. باشه است آماده. زور باشه پیب کنه. چه زور جوان درچی اوه نگری که زور لیهاتوا دبه امونه با دابیر نانسی بنارین؟ بله دابیر نانسی نامه که نردو با من تیدا داوی کردو وینه که توی ببنارین دابیر نانسی خوشکی گوره دابیر هیوموریه وانیا؟ وانیا پوره؟ بله شوی کرد با کوری خیزانی بریست او استال خیلگی نایل بریست داشی؟ من دل نیام و نکتی بدلا به. امینه زور نشیز نه. هیچ لمن نتید. و ندرو نکاد امیلی. گملی را گرا. امیونه بخرن او ظرفی که بی بابا نوسینگی پوست کردن. شویستم نانسی موری چند روش ایک پیجستا وینه کن گرتم بلام هیت زمین نچه زور نشیر نه لبر او وینه ایکی دیکت بودنیرم ام وینه ای وینه کشی که لحاتو تو شویتی زور جوانا دینیرم با تو با او لی خود حالی گرید چون کمین زورم خوش دوه هیوادارم به مزیکانه چاود پیم بکوید خواه حافظ در بیره خوش شویستم لیک یک لروج گربکانی هاویندا ایمیلی داوت نامه کی پیگیج لدا پیرنانسیا و بو اوی سردانی بکا بو کلگکی نایت بریست لشاروچ که تنیشتیان بو کلگکی نایت بریست؟ تو هیچ ساوانه که کردو ایمیلی؟ هیچم نکردو بو چی؟ ها؟ لبر اوی راپیچ کراوی بو کلگکی نایت بریست عزیزکم راپیچ نکرم بانکشت کراوم بانکشت کراوی بو مالی ترسوی چی نکردو؟ چی؟ اوت بیرنه چک که دابیر نانسید حس نکم من دال مالکی داوه دابیر کارولین یازر درش لکلو دجی لمالکی داو محالا دابیر نانسی زور باشا با ببینین؟ امیلی بسان اوان چید بسردینن که تک دچی با سردانیان؟ سوزی مالکی انتخوان زور مترسی داره؟ لبردم مالکی اندا پیکری سکک هیا خلق و هستگن که دواره سنوکی امیلی سوزی عزیزکم امیلی اکت لخود به نهلی و تو پیرش نازارت بدن به هز و عذابا سور عذابا واب زنمر که خوم جبه جه کرد او چیه اتیا پیبله آها او قامیشه با قربان امانه لنزی که دریاچه و سوزده بین کلگی برز در سروی اما ویا زور جوانن دلی گرانی با میوانه کن دلن باش او رستهش تو مردکی بله بگو من دی کوایه زور باشا تو پیوی سلبم دفتره تازه ده بی چون زنی او زور آسانه توش تیکی زور دنوسی زور سپاس جیمی درباره او هموشتانه بنوسه که لکلگی نایت پریز دیان بینی وعده کم تو امیلیت که لکیلگی موریا و هاتوی با ایرا خاتون انسی لجور اکی پشت و چاوره تا اگر ده توی ده توانیش تکن لحولکه بجه بهیلی بدوام داورا امیلی باشا. هیچ کیکی راستقینه من نیا لبر او پیویز بو بردانن ها که کلناو گرفانتا هیا بلام چون زانید زور بی میوانم نالکان پیانوای آجالی ترسناکی لیا لبر او هرچیک بتوانن لگل خوانا ایهینن باش گم لی را گره اگر گو رایلیم نبید اوه لناو ابکات جمیره دا بندت اکم اوه چار نوسی او منالانه که زور بیتا ختم دکن چون که هندی کن زور زور لسارن با اوه ببید بوانه یک بوتو لو ماوی دکه لیره دمینی توا لما بستم تیه گیشتی فرمو خان مکم هر کسی بیوی به شوازی تایبتی خوی بجی اوه دبی برو آماندی خوی برواد هر چند رگا که سخت بید بمشه ویا مروفی آزا شیاری اوه دبید که بجی ایمیلی کل آتا تو کچی جولیتی سرسام مبا برخصاری من والله اگر کچی که باج نبی اوانا هیلم بمینی تولیرا که آتی کوینه کد نارد بوام نم توانی بزانم که تو بکیه دا چی تاوکو ند بینم بله حسم کر بد بینم اره کارولین ام کچه بکیه دا چه سیری که ها اول اندامی خزانی موری ما چه خان مکم اوندی من دی بینم وک او خیزانه بجرگ نیا تو لخیزانی ستاریج ناچی تو حالت کر لوینه داناردت بوم دبی او باش بزانی که وینه حلکول راو براستی ناچید کچم باش بزانه کچکم او تنها وینه او حل خلطی نرا روله گان وینه کان تنها خیال نو هیچی تر نین بلا هم سیری بروی خود بکه ازانی بکیه چه وینه تو با پیرتا چه بلان با پیرت هرچند حال سوکوتو رفتاری شیرین نبو عزیزم والله با پیرت هیچ حال سوکوتی باش نبو ایمیل با پیرت که بسا بیارمتید نمه ایس کسیک بمن بچوینی تنانت اگر خوشیشم بوید تگیشتی من لخوم لتم تنان لخوم و لکسی دی کنا هیوا دارم لیم تبگی بله تیگه ایشتم به هر حال من کچی بچوکی هی منم خوش ناوه تو بیمیشگ نید بلام من اوام با دل ایمیلی بله من منالکی بیمیشگ نیم ایمیلی براستی من سرسام کرد ایمیلی باش گوه بگرا تو دتوانی لیره دا هرچی بنوسی و هرچی بکی دتوانی بیکی تیده گید لیم کچکم من بو او توم بانگ نکردو بو ایرا که کاد بسر ببی دبی لیره زور بباشی و عقلی بجی باشا زور سپاس دکم دا پیرا کارولین تو تیبینی اوت کردو دستکانی ایمیلی زور خواهینا دستی منی جوابو کاتیل تمنی او دابوم آنیشکی لآنیشکی پشیل دا چه باسی خیزانی پریسید بوده کم کسانی که پیسو چپلن بلام او خیزانه کسی کان تیه ناوی بیلا بیل؟ بله کسی که لخواه ترسو روش برز عزیزه کم و زور روشتی باشه لناو خلق دای چون لم جوری دا دمینی توا تا او کاتی دروی توا اما جوری تو دبید چود شد بتمنکانی ام خیزانا منو خاتو نانسی ماوی نتوا بلام اوانی دیکا لناو گورا کانیان دارادا کن بیانید باش ایمیلی شوی که خوشت بسر بر عزیزکم ده پیره درو مو بمالوا تو نه توانی بروی ایمیلی چون که هیچ کسی اگنی تو باتوا قینه ده پیره کشنیه خون بپی درو مو بمالوا باشا لیره دمینی تو حتاوکو آماده کاری باش دکم برویش نکت یکت میری دیکش لیره نامین موا والامی داوا کد نادموا دی خیراک وردانی شنان بخو دی لگل تو ما خیرا ورده بنیشنان بخو اگر نا رای خوم دا گورم برام برد اگر داننیشی خراب دا بم لگله تی دا گیت نمین موا دمی برومو بمالوا شوکی دی کل اجوره نمین موا خلکی ترسناکی لی اجوره و تد خلکی ترسناک باور بکماوی که زور ایمه لیره دا جین جگل ایمه هیچ کسی که ترلم تیلگه داناجی ایمیلی تیدگه؟ نمینی من دلنیم لو جورش تی ترسناکی لیا جمله دنگ دنگو هاوار بوله دیوارکه و دهد ده پیره براسم من جو بیستی گریانو دنگ دنگ بوم نمه لو زیادتر لرب من موا هستا تیگه ایشتم دلنیابا او تنها حالای منه کارولین دبوایا پید بوتایا ایوانی تو خواه هاوری کم کارولین به های بیرچونی ایما و ترساوا بله زور دمه که میوان داری کس من نکردو الناو او جور پمیه دا بچکو لکم بله راست دکی هر لبر او بو کل بیرم چوبو پرسیل که او تنها او دنگه بو که تو گود لیبو دبوایا پید بلیم داوای لبرد نکم پیره هرگیز باور نکم که من لبونه وردوانه نترساوم او بسوزی دلم اوی بسر ما تو همی دنوسم ده پیره نازی و کارولین زور دل نرم بون لگلم رگه هم پیدم شد بنوسم هر زیکم پی خوش بد انزامی بدم من دلم زور خوشا کارولین او چیه؟ چیت کردو تن او شیله او ها؟ من هرگیز حزم لینیه او خواردنی که تندرستی و تیبت بخیزانی برست زور وزه بخشا پیم و به لگل آرزوی خیزانی موریش داده گنجه ده پیره نانسی و کارولین بدان با اسودی پیک و قصه دکن هر وکو منو سوزی وان اوان زور با یکتری گنجه وان زورشتی توانو سرانزرا کشم بینی لو خانو دا زور اصو دبون به تماشا کرنی اوان او تنها گلدانی که کریستالا لانگلترا کریبوم تمانی صد سالی ریکا لمیج همانه تیده گلی او قصه یکی راسته سرطوانه ام جوراشتی تایبت بخیزانی نایت برستی تیده ایا شتکان زور کنن بلام زور بنرخن امشتان زور بنرخن للای دا پیر نانسید سیرکردنی هندکان دم ترسینه بلام من حزدکم همو روژک سیری اوانه بکم شتی زور جوانو بیوینن که سیری هندکم زور دل خوش دبم اوات بینی و تو ایمیلی او گوی ورد بونه ویا اگر مردم دوای مردنی خوام ایم با تو باشه اوات بدلا بله دل نیابا که مردم ایم با تو گلکان ده دروشه نواله سر گلکان لسر او ببیر ترس دکره نوا استیره شویش ده دروشه تاول آسمان او باشترین داره که تا استانو سیوما ایره شوینه که وال مروف ده تا هست بدل خوشی بکا او را شبایه خود لگم سلام شتی تایبت بخیزانی نایت برستی تیدایا شتی کنو بنرخن امشتان زور بنرخن للایدا پیرننسید ترین شد اویا مروف هرکاتی بیوی اوشتا بخواک حزیلیتی وابزانم پیویست جاری که دی که بیر لوشتا نبکیتا و کوتت ایمیلیا و چیا؟ هیچ نیه دا پیرا وابزانی دیسان دستت با عجولی کردو اتوا پیره نرسی تبینی اوی نکر که گلدان کریستال کشکاوا اگر پینه لم رنگا تا او کاتی دا گره موگو که ایده که پینه زانه باو شوی لسزادان رزگارم دبه دبه خورا گربم اول دادم بیشارموا خوزگم خوزگم من دم توانی بیدن بم فرمو ایمیلی بو تایستان خوتوید ها دا پیرا او چی تا ایمیلی دی قصب که عزیزا کم چی دیسان چی بسر هاتوا وام زانی دیسان درنده تو تناو خیال توا با پیرا دونه ایوارا گلدان کریستالا کم شکن پرتکانیشم لجه رفکه دا شهر دوا لیمو بوله دا پیرا کشنیه من دم یک ویستو ما او گلدان بشکنم بلام نمتوانی وا بلام اوان دا ازانه بوم که او کارب کم ایمیلی بلام دا باپیرا ای کارولین نیود اوشتان زور بنرخن للایتو و او گلتان کریستالهی باپیران تا لانگلترا ایوانیا باشا تو دا تاوید چیتر بلایت دا زانم اوی کردو محالایی که گوره لبرو آمادم سزان بدهی دا پیرا دا زانم اوی که کردو تا حالایی که زور گوره پاشان دموه او باش بزانید که خیزانی بریسید خون بو گلدانه و دبینن پاش مردنی من او تخوازی اون کمن بمرمو او گلدانه ببن بیکن بهی خویان دزانی چی او آواتت هنام دی که او گلدانه تشکاند بلا منها داو کو ایستا جرعتی اوام ندکرد شانازید پیودکم که او کارت کرد و رزگارت کردم لی زور سپاس اما او دکه اینه که تو لیم خوش بوی دا پیرا بیگو من لیت خوش بوم ایمیلی اگر شتی که خیزانی مورید بشکندایا اوا هرگیز لیت خوش ندبوم بلان بوشی ویا نی لیرا باور بکا ایمیلی هموش که لیرا دا چار سری هیا پس چند روژی کی تر ایمیلی لسوزی هاو ریوا نمی ایکی پیگیشت توشی کشه یکی مترسی دار کرد بلام لپر کسی که باش پیدا بو لدوستان دارزگاری کردم دبی اول چه بید؟ لامخی دهاتو لگلن بن بو اوی بزانم چی رو دادا بناو نشانی یاد گر یکن نهانی حتا لگل